Loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 września, minęło południe. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Przy obecnej liczbie zakażeń rząd nie przewiduje zmian w restrykcjach. Dziś mamy ponad 420 nowych przypadków koronawirusa. Straż Graniczna w Elblągu rozbiła grupę przestępczą, która ułatwiała cudzoziemcom legalizację pobytu w Polsce. Nawet do końca roku mogą potrwać negocjacje koalicyjne w Niemczech, ocenia gość Trójki profesor Zdzisław Krasnodębski. 421 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. W tym czasie nie stwierdzono żadnego zgonu z powodu COVID-19. Najwięcej nowych infekcji było na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Na oddziałach covidowych leży prawie 1400 pacjentów, a dzięki respiratorom oddychają 153 osoby. Mamy cały czas do czynienia z trendem wzrostowym, ale jego dynamika jest mniejsza, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej w Kielcach. Widzimy, że dynamika zakażeń z tygodnia na tydzień spadła poniżej 25%, podczas gdy w zeszłym roku ona rosła zdecydowanie bardziej wyraźnie. Co więcej, widzimy ogromną różnicę w porównaniu z wrześniem 2020 roku co do liczby hospitalizacji. My w tej chwili jesteśmy na poziomie 1300. W zeszłym roku o tym samej porze tych hospitalizacji, o ile dobrze pamiętam, było blisko dwukrotnie więcej. Szef resortu zdrowia dodał, że przy tej liczbie zakażeń rząd nie przewiduje wprowadzania zmian w restrykcjach. Wstrzymano przyjęcia na porodówkę w Szpitalu Wojewódzkim w Słupsku na Pomorzu. Oddział jest zamknięty przynajmniej do jutra. Rzecznik szpitala Marcin Prusak przekazał, że utrudnienia spowodowane są wykryciem groźnej bakterii powodującej zapalenie płuc. Na oddziale wykryto groźną bakterię lekooporną KPC. Chorzy trafiali do nas z innych szpitali, zarażeni już tą bakterią. Oddział będzie zamknięty do wtorku włącznie, aby w tym czasie przeprowadzić jego dezynfekcję. Natomiast pacjentki, które w tym czasie przybywają do naszego szpitala, odsyłane są do innych szpitali. Pacjentki, które trafiają do Słupska, kierowane są teraz na oddziały ginekologiczno-położnicze w Lęborku, Miastku lub Koszalinie. Grupę przestępczą, która ułatwiała cudzoziemcom legalizację pobytu w Polsce, rozbiła Straż Graniczna w Elblągu. Zatrzymano 4 osoby w wieku od 25 do 57 lat. Ustalono, że podejrzani w zamian za łapówki składali w urzędach pracy fałszywe oświadczenia o zamiarze zatrudnienia głównie Ukraińców do prac sezonowych w ogrodnictwie. Dzięki temu cudzoziemcy mogli legalnie wjechać na teren Unii Europejskiej, mówi Andrzej Jóźwiak z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Strażnicy graniczni zabezpieczyli dokumentację firm, które w zamian za zyski ułatwiały cudzoziemcom legalizację pobytu w Polsce. Mienie należące do zatrzymanych, a także ukryte pod materacem łóżka w jednym z pomieszczeń 50 tysięcy złotych i 210 tysięcy euro. Łączna wartość ujawnionej gotówki wynosi przeszło 1 000 000 złotych. Zatrzymani usłyszeli już zarzut ułatwiania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej innej osobie pobytu na terytorium Polski wbrew przepisom. Wobec 57-latka sąd zastosował tymczasowy areszt. Negocjacje koalicyjne w Niemczech potrwają przynajmniej do końca roku. Tak uważa eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski, który był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Dodał, że nie wiadomo jeszcze, kto zostanie kanclerzem, ale mogą zdecydować o tym partie o mniejszym poparciu, lecz potrzebne dla utworzenia rządu FDP i Zieloni. Profesor Krasnodębski podkreślił, że ani SPD, ani CDU i CSU nie chcą powrotu do tak zwanej wielkiej koalicji między partiami. Są możliwe dwie koalicje po trzy partie, mianowicie tak zwana Jamajka, a więc CDU, CSU, Zieloni i FDP, no albo Światła Drogowe, czyli właśnie SPD, Zieloni i FDP. Są te dwie małe partie, które muszą się dogadać. Wczoraj przewodniczący partii FDP mówił, że bliżej mu jest jednak do tego wariantu z CDU. Wybory do Bundestagu wygrali socjaldemokraci z SPD, uzyskując poparcie 25,7%. Na drugim miejscu znaleźli się HDC z CDU-CSU, na których zagłosowało 24,1% wyborców. Trzecie miejsce zajęli Zieloni z niespełna 15% poparciem i najlepszym wynikiem w swojej historii. Wybory do Bundestagu i zwycięstwo SPD przyćmiły w pewnym stopniu głosowanie do Landtagów w Berlinie i Mecklenburgii Pomorzu Przednim. W obu krajach związkowych wygrali również socjaldemokraci.

siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie. Jak mawiał klasyk, taka impreza zostaje do środy. 10 minut po godzinie 12. Witamy ponownie w audycji Trójka do trzeciej. I podświebujemy sobie, w co się bawić, a te odpowiedzi od Państwa zaskakujące i bardzo miłe. Ciąg dalszy za chwilę. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny. Idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiotłem się pod dywan. Tak, jutro przeprowadzam się, wyniosą mnie stąd siłą, nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Ochoty robić absolutnie nic, to zdaje się jak w informacji mailowej od pani Sylwii, nadesłanej na trójka do trzeciej @polskieradio.pl w odpowiedzi na w co się bawić. Parę lat temu ja z moim rodzeństwem, już jako dorośli ludzie, chcąc zapewnić siostrzenicy rozrywkę, bo jej się nudzi, bawiliśmy się w chowanego. My, dorośli. Wydaje mi się, że mała nadal była znudzona, ale my bawiliśmy się świetnie. Nie tylko mailowo, także smsowo 71335 i telefonicznie 22 i 73 o grach podwórkowych. Ja mieszkam na małej wsi od dzieciństwa i mieliśmy takie gry. Chowanego w wojnę było w dwa ognie, w gęsie jajo. Potrafiliśmy na młode brzozy w lesie wychodzić i naginać ich i po nich na ziemię spadać. No nikt nie zginął, nikomu się krzywda nie stała, ale atrakcji było co niemiara, a pomysłów jeszcze więcej. I jak słyszę, też emocji także przywołanych teraz również sporo. No jak na wsi, to typowo gry podwórkowe. 22 i 73. Wspominamy dziś, przypominając także o tej niezwykłej imprezie, przywołując na myśl właśnie olimpiadę. O, taka olimpiada gier podwórkowych. Sygnał od Państwa także smsowo. Pan Sławek z Rybnika proponuje przypomnieć grę wzbijaka. Piłką zbijało się przelatujące osoby z jednego krańca na drugi. Fantastyczne, ciepłe wspomnienia, wciąż aktualne. W co się bawić na podwórku? Zachęcam do korespondencji. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, Święto Wojsk Obrony Terytorialnej. Wczoraj w całej Polsce, w 16 miastach w naszym kraju zorganizowano z tej okazji pikniki rodzinne. Można było sprawdzić się w zadaniach przygotowanych przez terytorialsów, spróbować wojskowej grochówki, ale też dowiedzieć się, czym tak naprawdę są te formacje wojskowe i jak stać się jednym z nich. Wojska Obrony Terytorialnej na co dzień zajmują się wspieraniem lokalnej społeczności. Starszy szeregowy Michał Marczyk, 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Szeroko pojęta pomoc właśnie lokalnym społecznościom, czyli pomoc w różnego rodzaju akcjach szczepiennych, akcjach rozwożenia żywności i wiele różnych elementów, w których tak naprawdę możemy pomóc lokalnym społecznościom. Do Wojsk Obrony Terytorialnej wstępują pasjonaci, ludzie zaangażowani, ludzie, którzy chcą podnosić swoje umiejętności, kwalifikacje wojskowe. Podpułkownik Łukasz Baranowski, zastępca dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Radomiu. Ale przede wszystkim to są patrioci, którzy chcą ponosić realną odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego kraju. To są naprawdę wspaniali ludzie, którzy oprócz swoich podstawowych prac, czy to również są uczniowie, czy studenci, tutaj w weekendy podczas szkoleń rotacyjnych, podczas różnego rodzaju przedsięwzięć realizują swoje misje, pomagając, tak jak mówię tutaj cały czas, społeczności lokalnej. Wystarczy przyjść, skontaktować się, spotkać się z naszym rekruterem, wypełnić odpowiednie dokumenty i czekać na informacje z WKU. I wtedy już jest bardzo prosto, bo dostajemy informacje z WKU, idziemy na badania lekarskie, później nasze słynne szkolenie 16-dniowe bądź 8-dniowe dla osób, które już miały do czynienia z wojskiem, były w służbie i po takim szkoleniu właśnie jest się już pełnoprawnym terytorialsem. Na co dzień jestem księgową, wykształcenie ekonomiczne, podporucznik Magdalena Pasternak, 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. I pracuję w różnych firmach, biuro podatkowe i obsługuję różnych podatników. Moja miłość do wojska rozpoczęła się tradycjami rodzinnymi, tym, że brat trochę tak mówił, ty pójdziesz do wojska, więc chciałam mu trochę tego gnosa uczyć, żeby pokazać jednak, że kobieta w wojsku też może coś osiągnąć i znaczyć. Jeżeli ktoś jest bardzo zorganizowany, to może znaleźć czas i na to, i na to. Wiadomo, że to jest taka odskocznia od siedzenia w księgowości do bardziej ruchowego życia, bo jako jestem na stanowisku dowódca plutonu, więc chodzę i na rotację i uczęszczam wspólnie z kompanią. Chodzimy na rotację do lasu, więc jak najbardziej można to pogodzić. Tutaj nie może być ktoś na siłę, ktoś, kto nie czuje tego patriotyzmu, tej praworządności. Absolutnie nie. U nas jest miejsce dla ludzi radosnych, dla ludzi ambitnych, dla ludzi odpowiedzialnych i dla ludzi przede wszystkim, którzy kochają naszą ojczyznę. Dodajmy, że w Polsce jest już ponad 30 tysięcy terytorialsów w brygadach rozsianych po całym kraju. Można sprawdzić się fizycznie, pomóc lokalnym społecznościom, poznać przyjaciół na całe życie, bo przecież nie ma to jak koledzy i koleżanki z wojska. Wśród żołnierzy WOT był również nasz reporter szeregowy Jakub Marcinowicz. To Trójka, 21 minut po 12. Diabeł rogaty, ani miłość. Kiedy jedno płacze, a drugie po nim. skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małej duże. Ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Skakanka, gra w gumę, zbijaka, siatkówka, klasy, bitwa na jabłka z dzieciakami sąsiadów, Babington oczywiście pod taką nazwą, bieg na bosaka przez kałuże albo rowerem, wyścigi papierowych statków, latawce wchowanego w podchody. Dajcie spocznij. 25 minut po 12. Gry podwórkowe po olimpiadzie, która odbyła się na Podkarpaciu, właśnie tychże gier podwórkowych. To jakoś rozbudza i naszą wyobraźnię, gdy tylko padają same nazwy, ale także przywołują niezwykłe wspomnienia. Także państwa telefoniczne. No, na Lubelszczyźnie grało się w lotki, ale nie w takie lotki latające, tylko takie pozostałości po pierwszej wojnie światowej. Ołowiane lotki, strykało się do dołka. To też właśnie ciekawe, czy ktoś będzie pamiętał o takiej grze. Pozdrawiam. Bychawa się kłania. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Do widzenia. Pozdrawiamy Bychawę. Tak, właśnie chyba najczęściej pojawiają się kapsle i w mediach społecznościowych też podglądam, zdaje się, na profilu trójkowym właśnie gra w kapsle chyba na pierwszym miejscu. Pamiętają państwo, nie wiem, czy panie, ale panowie na pewno, jak się obciążało te kapsle wypaloną świecą sterną, a jeszcze można było wyścig pokoju przeprowadzać takimi kapslami. Strasznie paznokcie później bolały, bo te sterynowe były obciążone, ale wcześniej robiło się własnoręcznie flagi, wycinając flagi państwowe, tak jak pamiętam, ZSRR i CSRS, jeśli ktoś pamięta jeszcze taką republikę, to dobrze byli kolarze w kapsle, wtedy taką flagę się robiło własnoręcznie, zalewało to steryną, a później bolały palce jak nie wiem, ale satysfakcja była naprawdę ogromna. No i ta wersja ekstremalna, kiedy ten, kto przegrywał, tracił te kapsle. Czasami były te ulubione, takie wyrobione, wyślizgane, że potrafiły dać radę. Zachęcam do korespondencji w sprawie gier podwórkowych. Pan Marcin jeszcze prostuje, że to szukanego, chowanego to były dwie wersje. Pierwsza to szukanego, wersja po zmroku. To mocne, jak to ocenia nasz słuchacz. Jeszcze dodaje wersja druga, wersja szukanego pucha. Zaklepywało się o puchę i wykopnięcie puchy zwalniało wszystkich zaklepanych. To już grubo, podkreśla nasz słuchacz, pan Marcin. Gry i zabawy podwórkowe, to nas dziś rozgrzewa. Kiedy za oknami piękna pogoda, szukamy jesiennych inspiracji również we wspomnieniach. Dwie dwójki i siedem trójek. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl i 71335 mailowo, telefonicznie i smsowo. A za chwilę o zupełnie nowych technologiach. Od historii przez teraźniejszość do przyszłości, ale takiej przyszłości, która będzie nam towarzyszyła zapewne już wkrótce. Zachęcam do pozostania z nami. Do pani sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej, i będziesz piękny jak dawniej, i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświecisz. byś nie odleciał przypadkiem. Już po 12.30. W labiryncie nowych technologii. Wymyślony w Poznaniu mobilny stetoskop może wkrótce być na wyposażeniu ratownictwa i placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Urządzenie jest już w niektórych wielkopolskich ambulansach. Bierze też udział w pilotażowym programie Ministerstwa Zdrowia, który przewiduje testy na 1000 pacjentach. A naszym gościem jest Sławomir Kmak, dyrektor do spraw rynku ochrony zdrowia startupu Stetomi. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. Proszę mi wytłumaczyć, panie dyrektorze, jak medycy mogą osłuchiwać pacjentów bez osobistego kontaktu, bo to chyba główna zaleta państwa wynalazku. Jak działa taki mobilny, inteligentny stetoskop? Absolutnie. Trybów użycia jest kilka, pozwolę sobie je przybliżyć. Przede wszystkim jest to system, który został stworzony do precyzyjnego badania osłuchowego pacjenta, który opiera się na aplikacji mobilnej, na samym elektronicznym stetoskopie. I jego główną wartością są algorytmy sztucznej inteligencji. To cały ten ekosystem pozwala na przeprowadzenie badania osłuchowego przez pacjenta w domu. Faktycznie dotychczas stetoskop był raczej przymiotem typowo lekarskim. My projektując Stetomi od samego początku, już ponad 5 lat temu, tworzyliśmy go z myślą o tym, że on będzie używany przez pacjenta, a więc przez laika. Tak więc sama aplikacja prowadzi pacjenta krok po kroku przez proces nagrywania się. Monitorujemy kwestie jakości, monitorujemy poprawność tego procesu, tak żeby mieć absolutnie pewność, że te dane, które pacjent wysyła do lekarza, one mają możliwie najwyższą jakość kliniczną. Tak. Czyli małe urządzenie ma pacjent, to urządzenie, ten mobilny, inteligentny stetoskop wysyła te wszystkie dane pomiarowe do lekarza, tak, który ma aplikację odczytującą wszystkie te dane. I stąd ten, nazwijmy to, co akurat zaleta, brak kontaktu między lekarzem a takiego bezpośredniego, a pacjentem. To prawda, że pomysł na mobilny stetoskop zrodził się na długo przed pandemią. Zaczęło się od oczywiście pomysłu, potem była drukarka 3D, kilkadziesiąt czy prawie 200 elementów, lutownica i farbki modelarskie, to tak w skrócie? Dokładnie tak. Pomysł zrodził się już ponad 5 lat temu i wynikał z takiej bardzo życiowej potrzeby. Jedna z założycielek, dr Honorata Hafkedys, miała dziecko, które bardzo często chorowało, dziecko astmatyczne. Sama zauważyła potencjał i potrzebę możliwości kontaktu z lekarzem bez tak częstych wizyt w przychodni, a przecież badanie osłuchowe było dotychczas, czy nadal jest, jednym z podstawowych badań przedmiotowych pacjenta. Stąd zrodziła się u nas idea stworzenia tego typu produktu i umożliwienia zarówno rodzicom czy pacjentom, jak i lekarzom sprawowania opieki przede wszystkim nad pacjentami z chorobami przewlekłymi. No to widzę w tym urządzeniu ogromny potencjał, bo inteligentny stetoskop może służyć nie tylko pacjentom z poważnymi powikłaniami związanymi z koronawirusem, ale na przykład w pediatrii, tak jak pan mówił. Absolutnie, to jest. Wspieramy zarówno pacjentów pediatrycznych, pacjentów z COVID. Odkąd mamy do czynienia z pandemią w Polsce, od marca zeszłego roku pracujemy bardzo intensywnie ze szpitalami, z pogotowiem ratunkowym, gdzie personel używa tego stetoskopu jak podstawowego stetoskopu, który dzięki temu, że jest elektroniczny, że on umożliwia transmisję danych, pozwala medykom pracującym w strojach ochrony indywidualnej w sposób bezpieczny osłuchiwać pacjentów, co wcześniej nie było możliwe. To też jest bardzo spora zmiana. Spodziewa się pan, panie dyrektorze, że państwa wynalazek może być rewolucją w medycynie pierwszego kontaktu? Myślę, że tak, zdecydowanie możemy mówić o rewolucji w medycynie, ale nawet nie tylko pierwszego kontaktu, również w specjalistyce, to znaczy w monitorowaniu pacjentów. Mhm. Potencjał jest absolutnie ogromny, dlatego że proszę wyobrazić sobie, jak wiele jesteśmy w stanie zmienić w prowadzeniu pacjenta, który jest chory przewlekle, w sytuacji, kiedy możemy monitorować go zdalnie, kiedy możemy wykrywać potencjalne zaostrzenia, pogorszenie stanu zdrowia, już nie tylko w gabinecie podczas jednorazowej wizyty, ale też na stałe przy wsparciu algorytmów. Potencjał jest bardzo duży. Oczywiście każdy wynalazek musi przejść fazę testów. Powiedzmy, na czym polega pilotażowy program Ministerstwa Zdrowia? To jest też unikalny program, unikalny na skalę europejską, śmiem powiedzieć, gdzie Ministerstwo Zdrowia zaangażowało ponad 30 podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, które wskazały 1000 pacjentów. To są pacjenci, którzy przechorowali COVID-19, a dodatkowo są obciążeni chorobami układu oddechowego, a więc jest na przykład astma czy POHP, i ci pacjenci korzystają z naszych stetoskopów w codziennej praktyce. To jest już tutaj wartością, którą widzimy, to że mamy przykłady, gdzie wydawałoby się pacjent bez powikłań na nagraniach przy takim monitoringu długotrwałym manifestuje patologie niemożliwe do uchwycenia wcześniej, choćby w takim jednorazowym badaniu gabinetowym. Czyli wcześniej nie było to możliwe, dopiero państwo urządzenie jest w stanie na dłuższej osi czasu głębiej to sprawdzić, zweryfikować. Dokładnie tak. To jest zupełnie inna jakość w diagnostyce, w telemedycynie również. Kiedy urządzenie może trafić do jeszcze większego grona pacjentów? Tu na razie skupiamy się na Poznaniu, na Wielkopolsce. Absolutnie. To znaczy urządzenie jest już komercyjnie dostępne dla pacjentów, aczkolwiek sama współpraca z Ministerstwem Zdrowia budzi w nas bardzo duże nadzieje. Jeśli faktycznie ta współpraca się rozwinie, liczymy na upowszechnienie się tej technologii jako świadczenia gwarantowanego dla polskich pacjentów. Pomysł na ten mobilny, inteligentny stetoskop zakwalifikował się do półfinału konkursu na najlepszy biznes początkujących przedsiębiorców na całym świecie, organizowanym przez TechCrunch, amerykański portal technologiczny wyróżniający najbardziej atrakcyjne startupy i promujące innowacje technologiczne internetowe. Pozostaje panie dyrektorze pogratulować. Bardzo dziękuję. Faktycznie jest to bardzo duże osiągnięcie dla spółki. Z wielu tysięcy firm zostaliśmy wybrani jako jeden z 20 najlepszych startupów na ziemi. Jest to wielkie osiągnięcie zarówno dla polskiego medtechu, jak i dla nas indywidualnie oczywiście. Sławomir Kmak, dyrektor do spraw rynku ochrony zdrowia startupu Stetomi, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. To Trójka za 23 minuty 13. wrażenie, że chyba więcej pytań pozostanie niż odpowiedzi w ramach wspomnień gier podwórkowych. Pan Mateusz wspomina kapsle, nałogowo się grało, także w noża, w dołek i podchody, także w chowanego piłkowego. W chowanego piłkowego, jak to się grało? Dwie dwójki i siedem trójek. Hacele to jest gra polegająca na tym, że mamy do dyspozycji pięć haceli, czyli to są takie elementy, które wkręcają się w podkowy końskie i odpowiednio rzucając te hacele, podrzucając jeden z nich, bierało się pozostałe w odpowiedniej kolejności. Najpierw jeden, później dwa, trzy, była tak zwana świeca, czyli trzeba było zebrać wszystkie i w ten sposób dochodziło się do zbierania tych wszystkich elementów. I te zasady, których się człowiek trzymał, prawda? Hacele, podkowy, fajerki, ech, wspomnień czar już chyba czasu, który se ne vrati. Chociaż właśnie przywołujemy gry podwórkowe, również za sprawą Państwa głosów. Zachęcam telefonicznie, SMS-owo i mailowo. Za 16 minut 13. No i tak sobie podśpiewujemy. W co się bawić, w co się bawić? Daleka pora na pytanie to, czy blisko. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić. Bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska. Zaraz, zaraz, coś o grach było. Trochę inaczej, gra w bierki. Wspaniała była, na przerwach też się grało. W gumę też skakałam na szkolnym podwórku. Typowo podwórkowa gra. Nie mówiąc już o klasach. Serdeczności od pani Oli z Wrocławia, gdzie plus 23 stopnie. U nas sztandarową grą była gra w Palanta, polski baseball. Była niesamowita gra, mieliśmy prawie że ligę palantową, gdzie wioska grała przeciwko wiosce. Naprawdę przepiękna gra, grałem w to w latach 70. Szkoda, że dzisiaj nie mam sił, bo jeszcze raz bym na pewno z chęcią zagrał. 50 lat temu, emocje wciąż żywe i bardzo się cieszę, że te emocje przywołujemy. get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. Wind it howl. Down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la. A little bird who let down on against defense, just for a kiss or two. And with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. Take him by his lily white hands, come take him by his feet, and throw him in this deep, deep well that's more than 100 feet. And the wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la la. Flesh drops from your bones for the girl you have in a merry green land. Can wait forever for you to come home. And the wind did howl, and the wind did moan. La la la la, la la la. A little bird looked down on him. Seats, fantastycznie się słucha. My tymczasem powracamy do naszej lektury. Anglik zwiedzający Polskę szczęśliwie opuszcza Warszawę, która skłaniała go do nie najweselszych refleksji. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Polskie Lourdes. Fragment 36. Kilka godzin po wyjeździe z Warszawy dojechałem do Skierniewic. Przeprowadziłem staranną inspekcję George'a i siebie, by się upewnić, że obaj jesteśmy cali i zdrowi. Przeżyłem szok, odkrywszy, że brak mi jednego zęba. Jednak chyba nawet złe drogi nie są w stanie wybić mi uzębienia bez przyciągnięcia mojej uwagi. Ależby to była reklama dla Polski. Jednakże drobiazgowa eksploracja szczęki czubkiem języka przekonała mnie, że musiało się to stać już jakiś czas temu. George na nic się nie uskarżał. Nie brakowało mu niczego. Miał tylko obluzowane śrubki. Posłużyłem się kluczem i zdarłem sobie skórę z knykci, co mi przypomniało, że zostawiłem zestaw pierwszej pomocy za łowiczem. Skierniewice znajdują się niecałe 20 mil od Łowicza i mają z nim bezpośrednie połączenie kolejowe. Zdecydowałem się więc zostawić George'a, wskoczyć do pociągu i odzyskać utraconą własność. Mogłem przeznaczyć na to czas, który planowałem spędzić w Skierniewicach, bo szybko odkryłem, że rywal Łowicza w ogóle nie stanowił dla niego konkurencji, a był jedynie marnym naśladowcą. I w ten sposób zaznajomiłem się z polskimi kolejami. Nie różnią się one od innych jeżdżących na kontynencie. Jak dotąd nie wywarły na mnie szczególnego wrażenia. George, jadąc w dobrym tempie, zostawiał w tyle dowolny polski pociąg. Zacząłem zgłębiać rozkład jazdy. Nieodmiennie fascynujące zajęcie. Z całą pewnością polskie pociągi są niespieszne. Większość z nich zatrzymuje się na każdej stacji, a zazwyczaj również między nimi. Od czasu do czasu przejeżdżają, nie zatrzymując się przez jakąś poboczną stacyjkę i wtedy mają pretekst do zażądania ekstra opłaty za nazwanie ich ekspresem. Mówiono mi, że maszyniści w Polsce płacą złotówkę za każdą minutę opóźnienia i dzięki temu zawsze przyjeżdżają na czas. Ten argument wydaje mi się dyskusyjny. Szczerze mówiąc, rozkłady jazdy są tak wielkodusznie zaplanowane, że maszynista może się guzdrać przez całą drogę, wymienić najnowsze plotki z każdym dróżnikiem, mieć parę awarii i wpaść do domu na lunch, a i tak dojedzie do celu o przewidzianej godzinie. Opóźniony pociąg nikogo zresztą przesadnie nie martwi. Polacy to ludzie beztroscy. Czas należy do nich. Nie są bynajmniej jego niewolnikami. Trafiłem kiedyś do wioski, gdzie nie było ani jednego zegara lub zegarka. Ludzie są przyzwyczajeni do opóźnienia, często sami się spóźniają. Kiedy już dotrą na miejsce, okazuje się zwykle, że czegoś zapomnieli. Hydraulicy nie służą tu jako temat do żartów. Opowiedziałem raz historię o hydraulikach, którzy poszli na cmentarz, by pogrzebać kolegę po fachu i kiedy dotarli na miejsce, odkryli, że zapomnieli ciała. I nikt nie zrozumiał dowcipu. Uznałem, że polski stosunek do czasu ma coś w sobie. Sam jestem na tyle niesystematyczny, że owo nonszalanckie podejście do życia do mnie przemówiło. Polacy kwestionują zasadę, że mamy jeść posiłki o stałych godzinach. A dlaczego nie wtedy, kiedy jesteśmy głodni? Dlaczego mamy się śpieszyć na pociąg? Zawsze będzie następny. I dlaczego mamy kłaść się spać, gdy zegar wybije pewną ilość godzin? Spodobał mi się pomysł buntu przeciwko rządom czasu. Nie przejmowałem się, kiedy, zaproszony na posiłek, przybywałem o ustalonej godzinie, a cała rodzina leżała już w łóżkach. Przyzwyczaiłem się uważać za porę pójścia spać, dowolną godzinę między północą a przybyciem roznosiciela mleka. Jednak niestety jest parę zagwozdek. W Polsce nikogo nie wzruszy, jeśli spóźnicie się godzinę czy dwie na spotkanie. Ale jeśli tak się składa, że jesteście Anglikami, a druga strona spóźnia się godzinę czy dwie, to zaczynacie się martwić. Czekając w deszczu dobrą godzinę na przyjście osób, z którymi się umówiłem, zrewidowałem opinię o polskiej niezależności od czasu. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Trzeba przyznać ciekawe, głębokie obserwacje Anglika cyklisty. Inspirujące i dające do myślenia. Jutro przed 13:00 kolejny 37 fragment naszego codziennego spotkania z prozą czytaną w Trójce, a za nieco ponad pół godziny o dzisiejszej premierze w Radiobooku Polskiego Radia. Z kolei za niecałe już 6 minut o 13:00 serwis informacyjny Trójki.